Ana, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eta mila esker gure deiari erantzuteagatik. Bularreko minbizia izatea zer den ezagutu zuzuk, Ana. Asaldi gozu, nola konturatu zinen zure bularrean zerbait bazen eukala, zerbait gertatzen zela? Bueno, ni baino ez nun behitzen nola, zera, bularretan aber, koskorrik eta hola sekule ez nun behitu. Baina atxalde baten hola xe, sofan izan den hola, udera zan, eta hola hui, hami, koskor bat zer dauket. Bentzen hundak ero jazin itzen, denbora usile behitzen, bakizu ikututa, ba, batzutzen pentsatzen nun, ba, ez tekez zerreta bestan, ha, bazio pasoz, eta hola xe. Kezkatzen, ez da, asira mentza kezkatzen. Gero gunitzen ginekologuna, eta hortik azizan, ba, ez ala zer esan zien, kera unkizte, baina gero, ba, bazpare mamografia, nota emeretzi urten eusken, da pentsatzen nun berrogei urtekin eiti, Baina, bueno, pentsan nun, ba, mamografia eitea jungo nitzela, eta punitzen, ba, pentsau ez zerretzala. Eta esan ziren, ba, zizi, azalido, malo, eta hortik azizan, ba, txuf, ba, histori dena. Biopsia egin zizuten? Biopsia egin ziren, bai. Eta saldu zen bat txarra zen. Tumorea da. Tumor, bai. Malizmo eta gaina oso ongile zen. Eta nola hartzen da albiste hori, notizia hori, Ana? Bueno, bane hori izan ziren hilen gotikeen azosea saldu zela da marea initzen, Gero, ba, oso aizki. Oso aizki, bueno, onartu arte, ba, bueno, ze, Bani geldi unitzen zombi bat bezala xe. Bez, ez dakite informazioa baute zenuen aurretik, Ana, minbizi mota honi buruz, ezagutzen ote zenuen norbait? Ez. Orduntza ez tezea ja, ba, jendi ez hau zen. Horti pasadegena, ba, Katxalin elkartea junginen, eta han, ba, hori, beste kaso batzuk eta esplikau, behak pasau zedenak, eta horrekin txasko animatzen nintzen, beste batek esplikatzen, ba, Nikola xe pasan nuen, da, gero ba, ertetzea, eta, klaro, lehenengo tiken, ba, xikipazetzea, baina, gero, ertengo zu, eta, ba, hola, asko animatzen itzen. Piska bat, gauza gehiago ezagututa, ez da, ze, hasieran, minbizia itzak, hainbesteko indarra dut, hain txarra, ez da, Ana? Bai, gero, ba, nire koin eduk ekarri zizten, internetetiken, ba, horren buruz, zera, ez da, papel pilo bat, eta, oie letzin hain nun, eta, bueno, letzen itun inda hondi, eta okerro jartzen itzen bildurtu, iten itzen, da, bu, azken indana gorden itun. Eta gero, ba, bueno, pero emitzen depresio baten, eta, bueno, tratamientukin, da, gero, ben kimilua aziz nitzenin, jazta, aziz nitzen oso ondo, zeta, ba, onartu nuenin, ba, hori kimilukin da hori oso ondo ibili naiz, ez zerreuki, ez da botaka ez zerrez, Gogorra dela esaten dute, zuk zorte hona izan duzu orduan, Ana. Zuk zorte hona izan duzula orduan kimioterapiakien, ze oso gogorra dela esaten dute, ez da? Bai, ala esate, baino nik esatizut, bueno, normal indete, bizimorua, ez nahi esatizien, ba, oien egon berko ezu, porque botaka eta ez da, egun batene, ez nintzen oien egon, nik egin de, ba, bizimoru normala, Bai. Gaitzonek duen alderi gogorrenetako bada, askotan, bularra galdu beharra dagoela, zuk salbatu duzuan, baina pentsatzen dugu horrek kezka handia sortuko duela, ez da? Ba, ez, momentu hortan ez. Ez. Nei hori izan ziren inaukela, izan ziren, ba, tumor oso handi izan, eta bularrak endu bertzala. Baina, nahi bali manun, zea, kimiokin probako zebela lehenengo, zea, haber txikitzezan, da orduan, ba, bakarrik entumorrak enduta, bueno, ni beha igez galden nion, haber, behak zein gozeben ere kasun, da zantzie ben, ba, proa ingozebela. Gehorez, ba, zola denbori bularrak entzeko, eta baino momentu hortan, zuk nahi dezuna da, ba, hori bizitzi, eta orduan, ai, ba, bularrak enduer ba, kendu, torpente, eta bik enduer ba, jeba, bikiek. Momentu hortan, ez zazu zer inporta, oin, gero, denbori pasatzeak hunda, oin pentsatze, eta ezkarrak etzi benken du. Baina momentu hortan, ba, bezatzu, importan nahi behintzet. Aurreko lanak ere badaude, ezta? Bai, medikuek emandako tratuarekin gustora, Ana? Bai. Ze oso gai delikatua da. Bai, delikatua, bai. Bueno, medikuke, ez niz pentsatzen honenet, ze hori nola kontako tebe, obea nola esango tizue, baina, bueno, junda olaxe, puztien ez kanzer de mama olaxe, Ez da, olaxe esan ziben eri, no, ez tebe, miramento askore eukitzen uztet. Beraz, zuzenean. Zuzen mediko, eta gero, ba, beste bat eukide, ba, piskez, hau, maz kariñoso, eta, segun zein da nahi zengoa. Prozesu honetan aipatu duzu, bularreko menbizia dutenei babesa ematen dien elkartera jo zenuela zuk, Katxalin elkartera. Nola egiten duzu elkarte horretan laguntza terapia? Nola egiten da? Laguntzari nola ematen da elkarte horretan, Ana? Bueno, ane otea, zea presidenta Txaro, beak horti pasaute da azpaldi, eta bueno, oso alegri eta oso zea da beare. Mundoko asko animatzen, bueno, nio eskin egon nien, babearen aguten itzen, bueno, gizonakin beti. Beti zanarrarekin? Beti gizonakin, bai, buzken nintzen kapaz, bueno, ez da enkargu bat nien ezin unen. Garrantzitsu ezan da laguntza hori, Ana? Bai. Familiarena, pentsatzen dugu? Bai. Eta elkartera joan da? Bai. Elkartera joan da zer jasotzen zenuen zuk? Ba hori, esplikazio jetxek, ba, matetzen papelak, eta bueno, ba, beste askore pasadila, eta behak esplikazatezen, ba, haure bai, eta nahi basu honekin itzen, eta hola zen. Txaro aipatu duzu, Txaro Beobide, bera da Katxalin elkarteko presidentea. Atzo Donostian egin zituen adierazpenetan entzun genion, baietz psikologoaren laguntza esate baterako importantea dela, baina emakumeak bere egin behar duela arazoa eta horrekin bizitzen ikasi. Hori ez da erresa? Ez, bueno, nire psikologun aguten itzen, eta oso guztua. Ezketana berda, nire hori, zatezin, oinan erajun berde, eta nire gizunak, oinan erajun konegea, eta oinan erajun, eta bueno. Ni dan eta juten itzen. Eta danak berdituzu laguntze danak, Bai. Horan ja ondo zaude ezta? No, bai. Baina pentsatzen dugu revisioak egina, zarraitu beharko duzula bai. Esate baterako. Bai, ditut revisiuk, setiembre, oktubre nola inditut, eta bueno, nerviosa onaiz aurretik, Bai, zer hori ere trantze bat izango da ezta, no? Bai. Eta, zori, dana ondo horten dut, eta jazta, ba, oin beste, hilabete batzu behintzet, Zenbatero egiten dituzu errefesioiek? Ba, lehenengo izan da ontsek. Lehenaziko, Ontxe buka ber, maietzin buka nundan radioterapiakin ja. Eta ontxe indizkibe, ba, berriz maietzin hola jun berriz, eta... Bueno, bentsaz gustora eta pozti pentsatzen dugu, Bai, bai. Zure bizitza asko aldatu alda gaixotasun hau zenuela esan zizutenetik? Bez. Ez. Bez. Ondia lehen bezala. Bizitza ulertzeko era ere, ez, askok esaten du, horrelako gaixotasun gogor bati horre egiten zaionean, burrukatzen denean, eta bereziki bat sendatzen denean, bueno, ba, bizitza ulertzeko era aldatu egiten dela, ez dakiz zure kasuan ere hori gertatu eta den. Bai, hori, zehane honitzen inda, prozesu hortan da, bai, asko aldazan, baina, bueno, hain berriz telen bezala. Gaur bularreko minbiziaren eguna da, ana horregatiko txegin dizugu. Bai. Zer esango zeniek zure goeran dauden emakumei, zemezu zabalduko zenukezuk? Ez dakit, zu gaixo zeundenean eta jakin zenuenean, zerrentzungo zenuen gustora? Ba, hori, beste bat zen testimonio bat zen, da gehienak zendatzeela. Eta nahi izate ziren, bai, tunel baten zartuko zea eta luzida, baina erten ingo zu, eta ba, hola xera, ba, aldan ondo nartu, eta hilabete hori pasako hile, eta jazta. Animoa, ez da hori garrantzitsua. Bai. Ba, Aramendi, eskartzen dizugu benetan, gurekin egon izana, eta posten gara, eta aurrengo errebisioan ere, albiste ona jasotzen dituzun konformeana. Vale, ba. Ondo segi, beste bat arte, agur.